گران محترم والدین کو دا مولانا مبتی مستوائی سے دا دور تفسیر قرآن دا 33 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی 35/2007 کی شعر دے دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0357-10-124 نو ما تجربه کولا ما دل لا پیسی ور کړم دیلاوی چې به وخت به ته غواړم او بیا به ته غوسه شم چې دې برا ته غوسه کیږي او که صبرېږي به خو معلومه شو چې د صبر په غوسه سره غالب دی نو قرانم دواړو طرف ته خونه کوي یو طرف ته وی غواړه په خي طریقه کنه او بل طرف ته وی ورې کپ خي طریقه اوس لفظي ترجمه ته وکړي فمنو فی له من اخیشون فمنو فی نو آغا قاتل و وجون که او فیا لہو من اخیش اون چه ما فی اکڑی شوا دتا من اخیه ده طرف آده رور ده مقتولنا من اخیه ده طرف آده رور ده نا چه مقتولو یعنی داو تاوی چه ظالم رور ده وجلو اسلامی رور ولی وکنه ده طرف آده یعنی دوارسانو ده رور ده نا چه مقتولو دوارسانو ده مقتولنا شه اون ده سسیزو یعنی قصاص او تمام شو فاتباهم بالمعروفی نو مطالبه کول دی دیات پد بانده فاتباهم نو مطالبه دیات بالمعروف پا صحیح طریقه بانه شریعت پا طریقه نو مقتول وارسانو توی چه پا خی طریقه او غاڑی واداون الی بیسان او ورکول دی دتا بیسان پا خیسته طریقه بانده نو اغی توی د قاتل والاو تا چه وره کئی پخی طریقه واداون اله بیسان او ورکول دی مقتول تا یعنی داغه دی وارسانو تا بی احسان پخی طریقه بانده ذالکا دا ام قصاص ام دیت ذالکا ام قصاص تی ام دیت پا دین موسوی که یواز قصاصو او دیسا علیہ السلام پا دین که یواز مافکولو او دیسا نبی علیہ السلام دین که جمال او جلال دوال جمع دی ام قصاص ته خو که قصاص ماف کنو جائز دا دیت ام سره جائز ده دا دوار جمع کول ذالکا دا تخفیفون سانتیا دا طرف دا رفستاسو و رحمتون و مهربانی دا فمن اعتدا بعد ذالکا چاچ زیاده که پس دینا فلو عذابون علیم ندلده عذاب دردناک زیاده سو چه اعتماد که سڑه ہوا جو امی روغ اکڑا پیسی واقسته اومی سڑه ہوا جو فمن اعتدا بعد ذالکا چاچ زیادو کو پس دینا فلو عذابون علیم ندل ده عذاب دردناک ولکم فی القصاص حیاتون او تاسولا پا قصاص کی پا بدلی اغسطلو کی حیاتون جوان ده خوش آلائی ده نو بدلی شو ده واقستا نو آخو ده سره ملکو نو جوان ده که میراغی نو یو جوان ده خوش آلائی زلو خود یخش کنا ولتا چی جوان ده و اغم ده مواج وجل نوی نو زلو باید در دیده چی پلارا تیری ده نو ولکم فی القصاص یا جوان ده امن ده ولکم فی القصاص حیاتون او تاسولا پا قصاص کی حیاتون جوان ده امن ده جوان ده امن مخ که چی قصاص قانون نی چی پلارا تیری که غم بیده سرا سوک میونه وجنی او چی قصاص قانونو پا ملکی او اسلامی قانونو نو پتپات پانده گت سر تکیده او سملا دروت پا غارا غم بیده سرا امنی چی سوک بمی وجنی او داو پا اخبار کردو رازی نا چی مجرم فرار هونه می کامیام دالا کما خبره ده چې اسلامی قانوني چارې مجرم فرار هونه مینه شي کامیاب کېدلې دی به ضروري کې مجرم فرار هونه مې کامیاب ولکم فی القصاص آیاتن او تاسو له بلې اوسو کې ژوند خوشاله دی یا اولل الباب اے دا عقل والو لا لکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې دې بی ځای قتلونو نه لا لکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې نو بیزای قتلونو نا او دا اللہ حکم بجوانده شی نو تعلق دا اللہ سربم جوڑ شی کتب علیکم دا حضورا حضاکم الموتو دا دویم قانون دا ملک سامولو چه فساد پا ملکی جوڑی گی نو دا دا مالی مقدمو نا جوڑی گی دا مالی نا دیوانی مقدمی یو فوجداری ملک فوجداری دا دیوانی دا نو دای چه کتب علیکم اذا حضر آلکم الموتو مال نفسات جوڑی گی نوی ده مال تقسیم از شریعت پا طریقہ ہو کئی چی دا مال تقسیم دا شریعت پا طریقہ ہو کئی نو جگڑا بستاسو رانی شی ستاسو جگڑا برانی شی کتب علیکم اذا حضر آدکم الموتو مقرق رشو دا بتاسو باندی کالا جنیزی شی یو تنستاسو تا مرگو این ترکا خیران کپری خیوی آغا مال نسو مقرر شوی دی الوسیعتو وسیعت کولو نائی بفائل کتبا مقرق رشو دا بتاسو وسیعتو لیل والدین مورو پلارتا والاقربین و رشتدارانو تا بالمعروفی دا شریعت مطابقو مور او پلار تا او رشتدارانو تا وصیتو کا ما مانا اکڑا تا دپارانو نکڑا لیل والدین مور او پلار تا والاقربین او رشتدارانو تا اگئی تا ہوا ہے چه زمان دا مال بالمعروف پا شریعت پا طریقہ تقسیم کی شریعت پا طریقہ سکی تقسیم کی نو فساد بختم شی دو مانا لیل والدین والاقربین دپار دا مور او پلار د مور او پلار د پاره وصیت وکا او یا رشتہ دارانو د پاره چې مور او پلار هغه مسلمانان نو دا غي خو په میراث کې څه نشته چې سو ولا تا وصیت نې کړې نو سو کوله میراث کې څه نور کوي نو مور او پلار مراد دي غیر مسلم چې مسلمانان نه دي نو هغه ل وصیت وکا چې زما د مور او پلار له دومره دومره پیسې ور کوي او یا رشتہ دارانو لا چې کوم وارثان نه دي نو هغه ل وصیت وکا چې پلان کې ور کوي ور کوي لیل والدین والاقربین دریو مانا کوکڑی شی چه مور و پلار مسلمانان دی او رشتداران وارثان دی خپل خپلوان او غیل توای زمان دی مال که دمرا دمرا ورکی نو اللہ چی اسی مقرر کردی دی نستا وسیعت تس ضرورت دی اللہ خو اسی مقرر کردی دی نو تا دا غیل دا پار وسیعت سلکه نو پا دی مانا باندی بیاد آیات منسوخ دی زکر چه اللہ اسی مقرر کردی دی صورت نسا کی نو دی آیات تا د دې وصیت د سړی ته بیا ضرورت نشته ده نو آیات په دې معنی منسوخ ده خې معنی د دوه مخکینه دي ځکه چې آیات په کوم معنی د نسخ نه بچ کیږي نو هغه معنی بهتري د هغه نام چې هغه کې په سر راځي نسخ راځي ځکه تاسو وایي چې اصل په دلایلو کې اعمال ده نه اهمال دلایلو کې عمل کول ضروری بیکار پرې خودل نه نو بیکار و پاتې شي که منسوخ شي للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین مناسب دے دا متقیان سرا واجب معنی میں انہوں کرا زکر دا وصیت واجب نہیں دے مناسب دے حقا علی المتقین لائق دے دا متقیان سرا دا مناسب و لائق دا متقیان سرا اس اگر وصیتو کو خو وصیت اوریدون کی او وصیت بدل کو وصیت اس کو بدل کو دا بدلول وصیت پا دو قسمو یو داو چې دا غو وصیت کې تبدیلی راوستا او دا وارث او یای په کې دا چا حق وو دا چا حق په کې وو دا ګناه دی خود دی ګناه په وصیت کون کې نه دی بلکې په هغه چا دی چې چا دا وصیت بدل کړی دی ځکه هغه خو سم وصیت کړو خو بدل خو بل چا کې کنه نو ګناه په هغه چا دی چې بدل یې کړو دویم بدلول دا سی دی چاگه وصیت کون کی وصیت کڑو نو غلط ہو پاگی کی اغا دا وارث حق خراب ہو یا اغی کی اغا دا گناہ وصیت کڑو چه زما قبر پوخ کئی زنو تچوائی قبر مپخوئی ویدا ما پلار ما تا وصیت کڑو یا اغا وصیت کڑو چه دا سنگ منش ما پسی بدری دیگا پاخ کئی او اغا دا وصیت بدل کر دیر خکاریو کو دی وصیت بانے عمل کول گناہ دے عمل کول پی گناہ دی دا مور او پلار تا گناہ رسول دی نو دی وصیت بانے عمل کول گناہ دی نو دا بدلول جائز دی نو یو آیات کی اگا بدلول ناجائز ذکر کئی او بل آیات کی اگا بدلول جائز فام بدلو چاچ بدل اکلا دا خبر دا مڑی خبر دا وصیت کا ان کی ہو وصیت تا زمیر راجے دے پتاویل قول موسی فام بدلو چاچ بدل اکلا دا خبر دا وصیت کا ان کی بعد ما سمعو پاس دینا چه او ریدل و دیلارا فا این نما اسمو والالذین ایو بدلونو نو یقیناً گناه دی بدلولو پا کسانو بانده چه بدلی دیلارا این اللہ سمعون علیم یقیناً اللہ ایو ریدون که پویا ذات اللہ ساسو خبری او ریدون که دی وصیت دا وصیت که ان کی عالم او پو دے پا بدلو لگا بدلو بدلے کون کی فمن خافا من موسین جانفان چاچ معلوم اکرا دے وصیت کون کی نا فمن خافا ہے فمن عالم چاچ معلوم اکرا دے وصیت کون کی نا چاچ معلوم کرا دے وصیت کون کی نا جانفان کاغید اللہ حق نا پختا ہے سارا او اسمان یا کاغید اللہ حق نا پا دکاستا جانف چھ دا حق آوڑی خو پختا ہے سارا یعنی بوج دے پی دی بیمار آئے او دے لگیا رہے دا وصیت کئی او وصیت خطا کئی دا وارث حق ہوئی یا دا بل چا حق ہوئی غلط خبر کئی دا گناہ وصیت کئی او اسمن یا پا زد او پائنات باننے دا چا حق ہوئی او وصیت کئی دا غا حق ہوئی دا قصد دا حق کگی گی فمن خوابا می موسین جانفان چاچ معلوم کو دا وصیت کا ان کی نا جانفان کا گید اللہ حق نا فخطا ہے سرا او اسمان یاد قصتا فاصلہ بین اوم جوڑا اکڑا پا میازد دائی کے دا ٹول وارثان راجہ مکل او یو زوردار بیانیو کو او چھ دا چاپا حق کی وصیت کڑو اگئی تاوی تاسو لگا برا خپری دی او دا چاتای وارثان چکمو نو اگئی تاوی تاسو خیر دا لگا لگا ور کئی کنو گورا لگا لگا سکی ور کئی نو جوڑا پا کئی اکڑا لگا دا وارثانو نا راما غستا او لگا چھ دا چاپا بارا کی وصیت کڑو دا اگئی نیسکڑا راما غستا فلا اسما علیہ فلا اصلا بینام نجوڑا اکلا پا میانز دی وارثانو غیر وارثانو کی غیر وارثانو مراد سوک شو چھ دے چاپا حق کی وصیت شو نجوڑا اکلا دے تر میانزا فلا اسما علیہ نو گناہ پی نشتا دے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ لے بخون کے میرو بان اللہ والتا معفیو کی اللہ راشا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ لے بخون کے میرو بان منسکون نروائیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون درہ محیثہ دا سورة البقرہ و پاغی کی اول تربیت دا مجاہدو دا غی لس اصول اغی بیان کرل پینزه دا عقیده او پینزه دا عمل سالور قوانین آز ذکر کی دا پار دا اصلاح دا ملک اول دا قصاص من الظالم دوی موا دا مال تقسیمو کئی دا شریعت پا طریقہ جنگ جگڑا او فساد بن رازی درم ذکر کی مسئلہ تو سوم دا روجی مسئلہ دا اصل ذکر کئی یو دا دید پارا یو روجا دا دید پارا ذکر کئی چھو روجا کی لوگا او تند رازی نو جہاد کیم لوگا او تند رازی روجا او نیوا چھو دا لوگی او تند عادت شے چھو جہاد کی بیا دا ڈوڑای دا وجن را تختی چھو راشن راو نرا سید منگا پا غرونو کیو سوکراشن نرا لیگی نا چه روجا دینی ولی چه عادته دویم ده ده پارا ذکر کئی لزبت الاوقات ستا ده وقت ده ٹیم ٹیبلی ستا ده وقت ده ٹیم ٹیبلی لکا روجا که خوراک پتیمی سکاک پتیمی بیٹی ما خوراک سکاک نشی کولی بیٹی ما خپل نفسی تقاضا اغا نشی پورا کولے نستا دا وقت دے ٹیم ٹیبلی چھ پدے ٹیم بدا کم پدے بدا کم پدے بدا کم نستا پا ٹیم ٹیبل کے دے جہاد تیمی جہاد کے ام دا وقت پابندی ضروری دا چھ امیر وی داو کا نو کوا مکاو نو مکاو فلان کی ٹیم بانے با حملہ کو نو آگے لبا تیارے فلان کی ٹیم کے با آرام کو آگے کے با آرام کئے آسے نا چھ تا دا حملے پا ٹیم او دے او دا آرام پٹیم ویخی دا آرام پٹیم باندی ویخی نو فائدہ دے سوکڑا نو ضبط الاوقات بل چه جفاکت شی دا سخت و عدد شی نو دا روجی فائدہ دا سخت و دی زان عدد کو نو خپل کار با پخپلا کئی خپل کار با پخپلا کئی دا بنوائی چه مزدور نمیلاویگی نا پخپلا با عددی کنا دا سختو دا بنوائی چه دا گاڑی ڈریور نمیلاویگی نا دا سخت عددی نو کپا جنگ کی دا گاڑی چلولو ضرورت راشی نو گاڑی بام چلائے که جنگ کی دا ڈوڑای پا خولو ضرورت راشی نو ڈوڑای بام پخائے کجے جنگ کے چائے پخول ضرورت راشی چائے بم پخائے زان لگ د مشقتون و عادت کا نیاز ول زان نہ دمرا مجوڑا ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است عاشقی کے راس بار میں بایت کشید چہ زان نے عاشق دا اللہ جوڑ کو نو اس داغن نیاز ول تو پکار ناراضی اس پہ بارو چتول غواڑی مصائب با برداشت کول غواڑی دارنگے روجہ دل ذکر کئی روجہ چیو روجہ دل ذکر کئی یو فائدہ پکے دادا چیخ پل دربان لوگا او تند راشی چی دبل لوگ تند در تا احساس ہوشی چی دا سی پتا تولگی چی غریب ام دا سی ہوگے کی گی او تگے کی گی ضرورت رازی نو چی دبل دا لوگ او تند در تا احساس ہوشی بل دا نفس پا دی کمزور شی نفس پا دی سی شی کمزور شی نو چی نفس تی کمزور شو نفس تی شو کمزور شو نو دا اللہ دا خلاف با بچ شی گناہون با دی کم شی دا نفس دے پا ور نسمیگی دیر او دے پا ور دمر نسمیگی چی دے سمیگی پا اوگی کولو باندے مشور قصہ دا خلق کئی دا ضروری دا چی گینی دا دی رختی آئی اللہ وی نفس پیدا که نو ورتوی تسوکی وی نفس وطوی چی انتا عبدی و انا ربک تمی بنده او زدی ربیم اللہ وی اور لی بوزی وی اور که ریتو ریتو ریتو ریتو چی رای وستوی سوکی تورس کارواتو وی سوکی وی انتا عبدی و انا ربک تمی عبدی او زدی ربیم بیاوی یخ دوزخ تا بوتا زمحریر تا زمحریر تا بوتا یخی که یخی که یخی که یخی چی چر تی جوڑ سیو چی چر را وستو وطوی سوکی منانتا وی انتا عبدی و انا ربک تمی بنده او زدی ربیم کنا اللہ وی اوگه کئی اوگه کئی دوڑای پی بند اکلا چی دوڑای پی بند اکلا رای اوست دا سیکری دی چی چی مرای چیتا دا رای اوست دی و تاوی تو سوکی وی انتا ربی و انا عبدک تمی ربی او زدی بنده ایم تمی ربی او زدی بنده ایم نو دادا چی دی پا اوگی کولو بانده لک خرازی چی سور دی مستی و موری نو دور دی مستی کئی دور دی روانه کئی نو نفس اگر اوگه که چه دا اللہ تابیداریو کی یو بل عظیم پایده دا تاوه ما تاسو بخیالی کنه خلقوی یوم قادی آزم مناوو کنه تاسو بکشته کنه او کل پکیوی یوم آزادی سکو مناو که خیری رازی با یوم آزادی بچه تراشی که خیری یوم آزادی مناو چو دا گس دا سل مناوی دا دیل مناوی چه تا تا زور تاریخ یاده کنه تا تا زور تاریخ سکی را یاده دار دید پار مناوی نو دا روجه مناو کا زور تاریخ یا رایات کا چه پا دوی روجه که کم انقلابی کار شویو پا دی که انقلابی کار شویو چه آسمان نا انقلابی کتاب زمک تراغلی و قرآن نو دا قرآن تاریخ لگ رامخی تکا دا قرآن تاریخ لگ سکا رامخی تکا چه دا سیو انقلابی کتاب زمک تسو شویو راغلی و دا میسی یو سو پایده بطور نمونه ہوئی گینی دا اللہ دا احکامات و فایده سر ترسول دا نکی گی اے ایماندارو یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو کتبا علیکم القصیام مقرک لیسوی دا پتا سبانی روجا تو وح پا منگای لدا سخت لمنگو کتبا علیکم السیام کانا چی را غرزی کی جوڑ دیتیم پسر را غرزی کی بخا از مصیبت کے از اسمان آیت می پرسد کے خانے انوری کجا است مصیبت چی دا اسمان وی را غرزی کی نو تپوس کی چی دا انوری کا کور کم یاو دے دا مصیبت جوڑی آوازی منگلو وی نسڑیا کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چه مقرر کړی شو پاکستانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو په دې مقرر کولو کې ته یوازې نه یاره نو دې کې اوس لکه څه پیدا ده لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ د خلاف د الله نه دا د دې لپاره چې ستاسو تعلق د الله سره برابر شي دا د الله د تعلق برابرې د لود لپاره ده کنه یا خدای نو پوره همیاش پسڑه او گئی سمرا پورا همیاش وی ایام مادودات سورز دشمیر سورز دشمیر دا تخفیف دو پارا ذکر که دا ویلوی چه شهرن کاملن لا نقص فیه بیا بڑی را گرانو چه پورا میاش یو گینتاوم پکی کامان دا خبر بس شیوا گرانا وی ایام مادودات رز دشمیر سورز دی یه را گورا کنه انسان دن دیکی کل سڑه نا جوڑه شی کل سڑے چه تا پا سپر باندی روانی نا لویل انجا دا دا خورو را پا دی پا سپر خو پاوگی خیٹا نکی گی پا لوگا خو سپرو نا نکی گی سپر که خوچ سڑے خو سیکا گیڑا گردی نو مازا کئی چه پا گیڑا مونگونا نمڑی گی دا جو تاک ناری کئی دا چه کم دنو دا خوی هیڅ سړیا سختی پکې نشته. فمن کان منکم مریضان آسوک چی وستاسون بیمار آلا سفرین یای په سفر بانده فایدتو من ایامن اخر پا دبانه ده شمیر ده رزو نورو ده نور رزو نده شمیر پورا کی خیر ده ضرورت ده وجه روجه ما تکلا نو قضا ده رو گرده کنا والالذین یتویقونه فدیاتون ده دیزای گنی معنی دی معنی تا فکر کوئی یاو معنی والالذین یتویقونه او پاغ کسانو بانه چه پا گرانتیا سر نیوی روجه روجه دیرا پا گرانه نیوی فدیاتون فدیه دا توامو مسکین خوراک ده یو مسکین یعنی او سڑه ده او آغا خلب بودا ده ده خکیدو امیدی نشتا ده او یا داسی بیمار ده چه ڈاکتران و تویلی ده چه تا ده خکیدو نئی نو ده روجه که نیوی نو دیر پگرانه ده نیوی نو اللہ وی چه ده روجه طاقت پگرانه لری نو با ده روجه ننیوی ده روجه پزایبانه پیسه ورکی فیدیه ده ورکی خوراک ده یو مسکین ده یو نیم سیرو یا ده دوو کلو تقریبا قیمت ده ورکی ده غنمو قیمت تیسی کی ورکی د یوی روزه په سر باندې دیو معنا والالذین یتویقونه اوا کسان چې طاقت نه لري د روزي حمزه د باب فعل لپاره سلب د ماخذ والالذین یتویقونه اوا کسان باندې چې طاقت نه لري د روزي فدیاتون فدیا دا توامو مسکین خوراک دیو مسکین اولنه معنا او دیو معنا یو شیری مطلب یو دی خو معنی کولو کې فرق وسره بل معنا والالذین یتویقونه او پا کسانو بانده یوتوی قونهو چه طاقت لری ده فیدیه طاقت لری ده پیسو دا زمیر یوتوی قونهو دا راجه ده فیدیتون تا مواخر تا او فیدیتون موانس ته غیر حقیقی نو ارجا ده زمیر ده دوارو تا جایز ده او بلا کتا سوائی چه مواخر ده نو لفظن مقدم ده زکا مبتدا مواخر ده او علاللزین یوتوی قونهو خبر مقدم ده والالذین یتویقونه معنا او پاکستان باندې چې طاقت لري د دې پیسو فدیاتون سرسایه دا تواو مسکین خوراک دیو مسکین د پیسو واسشته دی نو چې روجه اونی ولا نو اختر کې دی سرسایه ورکی اختر کې دی سور کی سرسایه والالذین یتویقونه بیاکم او پاکستان باندې یتویقونه چې طاقت لري د فدیه او د سرسایه فدیاتون سرسایه دا تواو مسکین خوراک دیو غریب بلا مانا والالذین یتویقونه فدیاتون او پا کسانو بانده چه طاقت لری در روجه طاقت لری در چا در روجه یو فدیاتون تواهو مسکین فدیا دا خوراک دیو مسکین در روجه واسی شتا دی و خوراک پی دیو مسکین دی سمطلب مستحب دی خواه خبر دادا چه در رجی در روجه ونیوی او ماخام دیو غریب لروجه ماتی ورکی چه عبادت بدنی او مالی دواره یو زیش در ازی در روجه و نیوی او ماخان دی سور کی یو غریب لروجه ما تیور کی چه دوارو طاقت برا دوار عبادتو نراشی ام دا بدن او ام دا مال یو بلا مانا والالذین یتویقونه او پا کسانو بانه چه طاقت لری در روجه فدیاتون تو آو مسکین فدیه دا خوراک دی یو غریب یعنی یو سړی د روزي طاقت شته د فرضی نه د نفلی مراد ده یعنی هر میاس کې د پکار د چې نفلی روزي ونی وي د طاقت د روزو شته خو روزه نه نیوي او خیال ده ده چې زه د روزو په ځای باندې غریبانو له خوراک ورکوم دک دیو کی کنه دا غدیو کی نو نفلی روزي ته نه مراد دي سو کوئی د شوال شپږ روزي ته نه مراد دي څه شي شوال شپږ روزي چې ویني ولې نوخی دي چې ویني ولې نخیری او کوي نینی ولی او داغی پزای مالی امدادو کچا سرنو بدن از اللہ بول سواب ورکی یاو مانا و سخیری کوما اللہ اگر دا پا کسانو بانی چه طاقت در روجی لری خوراک دیو مسکین دی این در روجی واسشتا دی خوک روجی ننیوی او غریبانانو لخوراک ورکی فاقه دی ورکی داوی دا ابتدا دا اسلام خبروا اسلام که روجی که دیر بدلونو نراغلی دی لکر رستو براشی بدلونو نه پکې راغلیو اول روزه په دا طریقه وا چې یو سړی مالدار دی او روزوم نیولې شي خود مال وسمشته نو خو خایره کې روزه نیوي او کمال ورګي خو اوس دا کنسیشن او دا رعایت اوس سره نه دا دی او منسوخ شوی دی پر روان آیات چې فمن شاهد من کوم شهر فل یصمه خو ما چې کمی مخکینه معنی وکړي نو پاغه باندې آیات د نسخه نسو شو بچ شو نو هغه خېری کنه وال الذین یتیقونه او پاکستان باندې چې طاقت نه لري روزي فدیاتون سر فدیاتون فدیه دا خوراک دیو مسکین فمن تطوع خیرا نو چا چې په خوشاله وکړه خو نیکه لاله فهو خیر له نو دا به تر دلا چې په خپل خوشاله وکړه نیکی فهو خیر له نو دا به تر دلا دغه ولا به تر ده فهو خیر الله دا به تر دلالا فان تسوم خیر الله کوم او دارو جنی ول غره دي تاسو لا ان کنتم تعلمون ک تاسو پويږي شهر رمضان الذي اوس د میاش دروجي فضیلت چې دا دور لوی نعمت پدې کې راغله دي نو د دې نعمت شکریا هغه لوی عبادت سره ادا کول غواړي الله په پینو شوی پروجه کې لوی نعمت راغله دي کم نعمت ته قران قران راغله دی نو د دې قران شکریا یستل پکار دی شکریا به وباسه په لوی عبادت باندې لوی عبادت سره چې سړی خپل خواهشات د الله لپاره پری دی خپل خواهشات خوراک سکاک جما داو دا د الله لپاره سکا پری دا چر د شپې ناراضي اوګه اوګه خپل مال له لاس ولا نه وړي دا سه عبادت ته چې دا غي عبادت بارکه الله وي اصوم لي وانا اجزي به وفي روایت وانا اجزا به روزه یو عبادت ته چې زبد دې بدلا پخپل ورکوم الله به روزي بدلا پخپل ورکي دویم روایت کې دا سړي وانا اجزا به دا سه عبادت ته چې په دې باندې زميلاويګم الله وی په بدلا کې بوله زور کما زميلاو شمه دا سه عبادت ته شهر رمضان الذي میاش روزي دا غمیاش اون ذلا فی القران را لګل شوې ده په دې را نازل کړې شوې ده په دې کې قران یعنی شروع د نازلې دلو شوې ده شروع په دې کې شوې ده د دې وجنا د روزي او د قران ډیر مناسبت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به په روزه کې د ټول قران اړو او چې کله اخیری روزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پاری کې و سره دوه ځلې واړو جبرئیل علیہ السلام سره دور د قران کو دوه ځلې د روزي او د قران لوی مناسبت ته د دې وجنا کچا ټول قران ټول کال کې قران ته نیمه کړي خو په دې روزه کې دا قران لګراوالي ډیر مناسبت ده پکار دا چې په اهم ترين عبادت کې اهم ترين شي کې تیر کې سړې او په دین کې د ټولو نه بهتر شي قران دی خيركم من تعلم القران وعلم نو پکار دا چې روزه کې سړې قران زده کی کنه نو روزه دار روانه نږدې درسونه خصوصا زمونږ د مرکز د پنځیر درس عام فهم عوام ټول په پويږي نو په هر څوک په ویګ نو په کار را کنه په فهم باندې مرضی په کار چې زنانه واوري او سړی هغه لاړ شي دا رنګ نور نږدې درسونه هم شران استادانو ولري په کار چې سړی قران او روزه کې قران سړی زګي هدا له ناس هدایت ته پار دخل کو و بینات من الهدى والفرقان او صفاد الایل و بینات او صفاد الایل من الهدى الهدایت والفرقان او بل اون کې دا کو د باطل او د بیا له دوه کا د باطل حق او باطل په جدا کیږي داسې دلایل پکې راغلي دي فامن شاید امن کوم اشاره بلی اسوم نو څوک چې موجود شه بلی میاش کې حاضر شو تاسو نه اشاره دی میاش تا یعنی شرطونه او ټول برابر شو مسلمان دی بالغ دی عقل مند دی او مسافر نه دی مقیم دی او مریض نه دی سم دی دا شاهد ټول معنی دي دا ټول ورته متوجي شو من کوم تاسو نه اشاره بلی میاش کې فالي اسوم نو دی نیو روزه دی نیو بلی میاش تا کې چاوویل چیرا وروجه دی ویونی وی نو مکه د مرض مریض او د مسافر د پاره سلګ رعایت ذکر کړو هغه به جوړه ختم شوی ویناغه ختم نه دی وامن کان مریضان تاسو چې تاسو نه بیمار او لا سفر نه په سفر باندې فائدته من ایام اخر نو شمیر په دبان شمیر رفاله هدتون نو په دبان شمیر من ایام اخر تارز نورنا یرید الله بكم اليسرا اراده کې الله پتا وسو سانتیا والا یرید بكم الاسرا نو غاری پتا وسو باندې ګرانتیا دین کې سانتیا ګرانتیا نشته بدبخت خلق هغه وی وی د دین سزاګانې وحشیانه دي د دین سزاګانې وحشیانه دي نه وای چې څوک جرم کوي شریعت خلاف نو دغه وحشی دي دغه وحشی دي مولی اسرا واری اللہ بتا سوزانتیا اونو واری بتا سبانی گرانتیا والی تک ملو لعدہ تا والی تکبر اللہ والی تک ملو لعدہ شارعالکم حاضر لیسهل لکم ولتکملوا العدت ما تفهم له متعلق محذوف شرع لکم مقرر کړه تاسو لره دا چې آسان شي په تاسو لیسهل علیکم الامر دا چې آسان شي په تاسو د دین کار ولتکملوا العدت دا چې پورا کړئ تاسو میر لره ولتکبروا الله علامه هداکم او دا چې تاسو لوی وای دا الله علامه په طریقه باندې هداکم چې خودنه کړی تاسو ته پاغه طریقه ودا الله لوی وای په کومه طریقه چې درته خودنه کړی دا ځان نه بوله طریقې نه جوړای ولا علکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ دا الله نعمتونو وای دا سالک عبادیانی هر کله چې تاسو ګستانه باندې یان می فاینی قریب نزنیز دیم دې سم مناسبت ده برم روزي مسره کته اند روزي او چې باندې نه تاسو ګنزنیز دیم دې سم مطلب وی هر کله چې روزاونی والا او قران دی ویل نو اهم ترین عبادتونه دی کول او چې سړی کله عبادت کوي نو دې الله ته نږدې شي نو چې الله ته نږدې شي نو موقع غنیمت پاکه یا سړی شابه او الله نه غواړي چې دری کی فروجی سره سړی چاته نږدې کیږي الله تا په قران سره سړی چاته نږدې کیږي الله تا نو اوس الله ته نږدې شوی نو شابه او الله نه خپل جتونه او غواړه او نور وسیلو ته ضرورت نشته د کډې راغټه وسیله وا د دې وجنه فإني نمخ کې قلم ذکر نکو ور امر آیات نمبر 190 وګورئ یو سل یو کم نوی یا سالونک ان الاه الا تفوز دنکې نو قل هيا وتوایچ هيا دلته وی وای ذا سالکان دانه وی چې فقل وتوایچ انی قریب نه نه دی فقل ته کوم ضرورت نشته دا به کې فاصل کیږي بیا دا به کې وسه کیږي فاصل کیږي ایر فایل وصایطا فی ما بینک و بین الله لوی زوانوی ایر فایل وصایطا فی ما بینک و بین الله دا الله او تر خپل میانزا چکی میں نور غلط واسطی دی ٹول سکا لرکا دا شریعت مطابق واسطہ کی دمان فا انی قریب یقیناً زنی زیم صحابا پلا روانو یو زلی دا نبی علیہ السلام نتا پوسکو وی اقریب ربنا فانونا جیهی ام بعید فانونا دیهی ای زمون الله نږدې دی چې موږ وسره پټ پټ جرګو کو ام بعید یا لری دی فانو نادی چې موږ وته چغیو باسو چې موږ وته چغیو باسو جواب راغی وته وا چې فإني قریب زنیز دیم نو ما سره جرګی کوي ما سره څه کوي جرګی کوي دا نه چې ته چغیو اوللی وباسي چې رسو باسي اوللی دا چغیو اوللی اصل دا د هغه چا کار دی چې هغه ته الله تعلق نصیب شوه نه گلستان بابا وی گلستان نومی کتاب کې سادی بابا آغا ذکر کئی آغا وی وی ای مدعیان در طلبش بے خبرند وی ای مرغ ای مرغ سحر عشق زپروا نبی آموز ای عشق مرغ سحر عشق زپروا نبی آموز که آنسوخ تراجان شد و آوازن آمد وی اد سحر بانگی تچغی اوباسی د مینی چل هغه د پتنګ نزدا کا چې پتنګ اوس وزیدو خو چا غیر او نو اتلا وی ای مدعیان در طلبش به خبرن دا بی علم پیران دا په طلب د الله کې به خبر دی کان را کې طلب شد کان را کې خبر شد आवाज نه آمد چاله چې خبر ملاو شه دی دا غیبی چغی چانی دی اوریدلی کان را کې طلب شد आवाज نه آمد وجیب دعوت ادا قبلو مزو بلنه کون کی ازادان کلچ ما اوبلی نو اللہ وی چی کلمی اوبلی نو زق بلنه قبلوم او منگا دیری دو آگانی غوختی دی چی قبولی شیوی نی ندیس مطلب یو مطلب داده وجیبو قدرت لرم د قبلولو د بلنه د بلنه کون کی کلچ می اوبلی یعنی قدرت می شته کله قبول کم کله نه خو قدرت می قب قبولولو شته او نور چې بلینو دغه قدرت نشته یو معنا باندې پوښی دیم او جی بو دعوت دای زادان قبلو ما بلنه کون کی کله چې می اوبلی د شرطونو برابر چې بلنه بالکل سوی په شرطونو برابر وی دغه په بلنه کې به نقصانی دغه په بلنه کې به نقصانی گینی چې د صحیح طریقې سره ما اوبلی نو ما والا زوالا غبالا نسکم قبلو درهم وجیبو دعوت الدعو قبلو ما بلن دا بلن کون کی ازا دعانه کلچ ماو بلی ان شئتو کمی خواخشی نو قبولا بیکم مالا سورة انام یو کم پنزوستم انچاس اگر دلیل لے سورة انام یو کم پنزوستم چل تا ذکر کئی انشاء که خوغشی دا اللہ نو دا استاسو نو دا مصیبت لری کی نا آیات نمبر یو کم پنزوستم نا اکتالیس یو سلویختم بل ایاو تدونا فیاکشفو ما تدونا الی انشاء نو لرکی اللہ آغا تکلیف چهو بلی تاسو آغیتا انشاء که دا اللہ خوغشی نو قبل ایه قابلو ما بلنه ده بلنه کون کی انشئ تو کمی خواخشی بلا مانا اجیبو دعوت دای دادان قابلو ما بلنه ده بلنه کون کی کالاوم چه ماو بلی نو قابلو میں هر بلنه قابلو دا زمونگ زین که دا چگینی زمونگ دوا اللہ قبول نکڑا دوا اللہ قبلی دوا بیزای نزی خود دوا دا قابلو لسو صورتو ندی یو دا چه کم غوارو نو اک کرا کی دویم اک کرا کی خودیر وقت پس زکا چې هغه کوم وخت کې مونږ غواړو واغی کې مناسب نوی راکول او چې الله په کم ټیم کې خبر دی چې د دې وخت کې دلای ورکول مناسب دی نو اک وخت کې سکی راکی درم یاد اسی چلوشي چې د هغه په بدل کې په مونږ باندې یو لوی مصیبت را رواني تکلیف را رواني بیماری را رواني الله رب العزت د دې غختلو په ځای باندې هغه تکلیف زمونږ نه لري کی کدا ټول اونشي نو قبلو لبی ادادی چه دن ناقبول شو سوالونو اجر پا آخرت کی ورکی اجر پا آخرت کی حدیث کی رازی ده بنده ده نیکو طول بلک سپک شی ده نیکو طول بلک سی شی سپک شی اللہ بوی چه اگر ما سره کم عمل پروت تغال را ری کنا وی ده وریز و یو غلوس که برا شی او ده نیکه پا تلکی با کی خود لشی یو دز بشی او اگر نیکه اگر طول بس شی درون شی او اگر بدو اگر بر روالو زی و چت بشی او نیکو اگر بدرون شی دی به وی یا الله دا کم عمل لی دا خو ما نده کرده دا خو ما نده کرده ورطبا الله وی چه دا آغستان نا قبول شوی سوالو نمی چه تا زمان پا دنیا کی کرو او ما دل قبول کردی نو دی به وی ارمان ارمان الله چه زمان پا دنیا کی یو سوال نمی قبول شوی نو ورکی الله سوال بیزایا نزی خوبا سوی غوارا ای لند خبرا خپل کار که با کمی نکه او د بل کار کې بغوتی نه وای ستا کار څه دی دوا غختل قبل الستاذي مواري دا قبل الستاذي مواري دا الله نو خپل کې کمې مکو او د الله غي کې غوتې مو واخه دا ځنه لګ دغې د کټ زیات پخنی کنه پخناټې غونته کی کنه نو دې د الله په کار کې غوتې وای قبول را نه ک قبول را نه کړه ګټ پخنی د خدای خپويږي خو بس تا کار څه دی غختل غوړ د الله نه بس الله به دل درکې پورا وی کی کنه اورز بدا سرا شي وجی ولا تا دای زادان قبل ما بلنه بلنه کون کی کله چ میمو بلی فال استجیبولی نو قبل والدی کی زما ده پارا و یؤمنو بی او ایمان دراڑی پما باندې لالو می ارشدونو کی دې شج دې ور سی خپل مقصد تا او حلل لكم ليله الصيام الرفسو دا روجی کیو مساله دا ذکر کئ ابتداء اسلام کی پروجہ کی داوا چې ما خام بانگ سره پروجہ ماته دلا کی اوسړے ما خام بانگ سره کوړ تر اگ یا سر ده کی خود ماخام بانگ نرستو سو بیونو خوڑل یاو خوڑل خوچ ده ماخام بانگ که بانگ نرستو تر آغا تیم پوری خوراک سکاک او کوروال رواو چه تر سو پوری بده او دشوه نو کستر گی بی ورلی نو باس بیا پی خوراک سشو حرام شو دیر اکرانوان صحابی و رز راغی طول رز کار کردو راغی کور تا بانگ سرا کور تا راغی در دولا گولا خزی تاوی مال رو جماعت برابر کا خزی والا رو جماعت برابر رو لے ستڑ سڑے خو چکٹ لرسی نو دی کنا ناغر طول رس غریب کار کرو چکٹ لرسی دو دو ارداری کدو شو بی بی دی رخا پاشو چه دا بوست چل کی طول رس غریب اوگیو کار کرده دی او اس چکالا داست دو رو جماعت تیم راگنو او دشوه دی او دشوه دی آنو نبی علیہ السلام و سلام لفیصل رالا آیاتون آنازل شو چه بز داغ حکم اللہ سکو ختم اوس تاسو د ماخام نواله تر سهار پورې خوراک سکاک کوي کوي اجازه ته کو د شی پکې کوي شی پکې او حلل لكم ليله الصيام الرفسو او حلل لكم روا کړی شو تاسو لپاره ليله الصيام پښپړو روزه کې الرفسو کولوار کول اعلان سايكم ابي بيان استاد سره هن لباس لكم دا پرده ستا دا زنانه دی پرده ستاسو وانتم لباس الله اونا و تاسو پرده ایده دی زنانه معلوم شوا چه خدا و خوان و پیو بلوان پرده راولی دا چې خزه د خاوند سپکوي بار او خاوند د خزه سپکوي بار دا خزه او خاوند نه دي دا څه بلاګان دي فکر دا چې خزه به د خاوند په عیبونو باندې پرده راولي دا نه چې خزه بل چا کلر شي سره څه شیخ اوسه ټول په قرضې دي په خدای یقین وکا چرته موږ له چې کمندنو د خوراک د پارسان څه شیرانړو خوراک به چېړاندې شو په هزار تو با په هزار غړو موږ چرته لیدل نه دي او داغه جامی یا وخت را بل اخته یا هغه د کورونه مینا راننی نو هغه کړهاله سواغه سره جدا خبر نور خو دا سره دوره داله دي دا سپکایې دا د سپکې خزه کار دي د سپکې خزه کار دي خزه چې دا خدا په خاون باندې پردا چی او بل خاون به په خزه باندې پردا چی دا نه چې وجری او بیٹک تراوزی دی وای قسم په خدای رده کوی په بلا پېښ شوی بلا ضرورا کړه ته تړلې یو کړه ا په خدای یګونو کو چې خوازم نو یا وای چې دا شیراړه یا وای چې دا شیراړه ساته پرې نو خدما بس دا چې کمنو ار وخت جامه تیر کال مې سیزن کې جوړا واغ تو سو بیا وای چې جوړا دا بس دې لار وخت جوړي جوړي علم هغه تیر هفته کې مېم خو خراوړې وا او دا پیل لسه مراد اوس بیا راته و چې خو خراړه نو ما بل څه کاني جوړ دی لا بخو خراړه جوړدا کله یو څه کله بل څه دا بده خبره ده د سپکو خلکو کار دی خاون او خزه د یو بل پرده دي نو هن لباس لکم دا زنانا چی دینو لباس لکم دا پرده دا ساسو بل پرده دو گناهونو نوم نکنا دو گناهن پی اللہ ساتلی نو قدرو که خضا پی اللہ خواهون دو وجنا دو گناهن ساتلی دا نو خضا دو خواهون قدرو کی وانتم لباس لکم او تاسو پرده دا دی دا پارا او جامع چی دا بدن سره برابری نو خی چی یا لند یا اگدی نو بدخ کاری نو رو تاسو خوب پویگی خو وانتم لباس لکم او تاسو پرده دا دی دا پارا علم اللہ انکم کنتم تختانونا پو والا چې یقینا تاسو به خیانت کوئ د خپل ځانونو یعنی کې دي شي څه کمې ده نو شي فتاب علیکم مهرباني وکړه به تاسو باندې وافانکم او لری کلا ګران حکم تاسو نه وافانکم لری کلا ګران حکم تاسو نه دای تاسو نه لری کو وافانکم او لری کلا ګران حکم تاسو نه دا لفظی معنی الله تعالی خو یالو کې دا لګیا دا وای دا باندې په خواره راغونډی کړی خو تاسو یاد وای نه وافانکم او لری کلا ګران حکم تاسو نه فل انا باشروهنا نو اوسو تاسو کورواله کوي د دې سره وابتغوا ما كتب الله لكم او لټو یاغا چې لیکلي دی الله هغه بچي چې لیکلي دی الله تاسو لا مجاهدین پیدا کړي واکلوا او خوري واشربوا اوس کوي حتا تبين لكم الخيط الابيض تر دې چې کار شي تاسو هغه مز سپینو من الخيط الازود د تار تورنا من الفجر د سبا په ټیم کې یعنی سب من الفجر د سبا نه هغه مز سپین سبا دی او مز تور تور تار اغه شپه دا یعنی شپه په ختمی دوشي او سبا راوخیږي بعد سبا دراخه تو پوره کوي صحابي اغه ځان سره تور تار کې خود او سپین تار کې خود دا من الفجر لانو نازل شوی هغه ویګنی چې مطلب دا دی چې ښکارا شي تاسو ته تور مزه د سپین نه یعنی تاسو دور رڼای راشي چې په تور تار او په سپین تار کې څوکې جدای راولې هغه وی ک تراغه ټیم به خوراک جایزي نو هغه راغی نبی علیہ السلام ته وی چې هغه خو تر ډیر نه وخت پوره دا به تر دور وخت پوره سره خوراک کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وی انک اذا العریض القفا کدا تور تار او سپین تار ستاد سټ دلاندې او د بالغ دلاندې زایږي نو بیا خو ستاد ډیر لوی پلن سټ ته پوه شئ کنه ځکه چې سپین تار سبا دی او تور تار شپه ده نو ستاد سټ دلاندې چې شپه او ورځ زایږي نو ستا خو بیا ډیر لوی پلن سټ ته دانځنی وی چې نبی علیہ السلام ورته وی انک العریض القفا ته کما قلی او ته بے وقوفه دا خبر غلط را نور تاوی وی دغه وخت خو بیا ستا ډیر پلن سټی چې دا دوړ سيزونه ستا د سر دلا نسکیږي زایږي الله د طرف نور سره ته کراغه من الفجر دا بیان دی د خیت الابیض چې سپین مزینه مراد سبا دی او د تور مزینه مراد شپه ده ثم اتم صيام الى الليل بیا پوره کې روزه لره تر شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو کورواله مکوې دي زنانه سره چې تاسو عاکفونه بالمساجد اعتکاف کوونکی جمعاتونو کې چله سن کی جمعاتونو کې جمعات کې اعتکاف کوي نو کورواله دروازه نه راوړي تل کا حدود الله دا دی پولی دا الله فلا تقربوا نو منځ دی کیږي دیتا ځکه اسن چې نږدې شو نو ماتي بشي صحیح ده کنه من یرا حول الحما یوشک ان یقع فیه سوګ چې د شپول خوا خوا ته سریږي نو اورز بو تورو دانګي من یرا حول الحما یوشک ان یقع فیه فلا تقربوا من ذیکے گئی دیتا کذالک یبین اللہ دارنگ بیان اللہ رب العزت آیاتن خپل پار خلکو د پارا دی چې ځان بچ کی یا تقون ځان بچ کی خلاف د الله نه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ام خريتا سمالون ديوبل سالورم نهي عن الارتشاء در رشوت نہ منا پمل کی دی رشوت نی ستاسو پمل کی دی عہدے خلق وتوی ستاسو ملک کی دی عہدے منصبنا اگر پا قابلیت تقسیمی گی پس بانے پا قابلیت نکے پا رشوات یعنی میرٹ والا مقرر کی سشے اس وقت خلق دے قابلیت تا میرٹ ہوئی کہنا میرٹ والا مقرر کی پا قابلیت پانے فیصلہ ہو کی پا قابلیت استاز پا سکول کی استاز کا ہے نو پا رشوات نا پا قابلیت پانے اسے نا چھ پا رشوات استاز کے نو آبا لسو تا پڑس ہوئی نو معشوم با پس بانے پوکی اگل ازان لوردو نورزی نو بل تب اردو سو خی دارنگی ڈاکٹر لا ڈاکٹری ور کوی نو پرشوت نہ بلکہ اغل پ قابلیت ڈاکٹری ور کئ دینی بیا به خر پدای کولال داغي او پوی خبا بیا اپریشن کئ خلکو لا ہدا سے هر یو ہدا هر یو ہدا پ قابلیت ور کئ پرشوتونو مور کوی ملک بوم سمی ملک بوم سمی داسے گان دغدی حقدار لا حق ور کوی نو حقدار لا حق ور کئ پرشوتونو باندے پردی حقونا ماخ لئی او پرشوتونو باندے پردی حقونا ورکوئی ما دا پردی حق دا پارا رشوت اغسطل ناروا دی کستا یو حق دے مسالہ کم کستا یو حق دے او یقینی چستا دے او تا تا بید رشوتنا نمیلاوی گی ماحول دا سی دے چھ تا تا بید رشوتنا نمیلاوی گی نو کئی ورکی خو خدا را چھ می ورکوا او خپل حق و تسکا پریدا خو خپل حق اخلی او رشوت دی ورک نو امید دی چی گناهگار با نه دست زن تا بس پین باز نو آئی امید دی چی گناهگار با نه هر چی رشوت اغسطون که دی نو پا هر حالت که فن نار اگا پا هر حالت که گناهگار دی رشوت اغسطون که پا هر حالت که گناهگار دی اور چی دی رشوت ورک اون که نو که دسته او چی بلکل بلالار ونه دا سرا بلالار ونه دا سرا او دا خامخ اخپل حق اغسطو نو خو خدا را چه ندی ورکی رشوت او حق دیو تپریدی خو که بیایم ورکی نو استغفار پڑکه وردی کی زن دی گنانگار گنی او سدی کی وردی کی امید دی چه اللہ ورطا معاف کی ولا تا کلو اموالکم ما مخوری تاسو مالون دی او بل فمیانس پل که بالباطل و باطل طریقه بانده پا باطل طریقه هر ایو چه دی شریعت نخلاف و بس اغا باطل ده بل باطل باطل طریقہ کا سود دے کار سدی و تدلو بیا الی الحکام او مزرند وای دی ورا موڑے دی معلوم ورا الی الحکام دا حاکمان خواتا نو مشران خواتا حاکمان کدی ذلی دی حاکمان کدی سبی دی ذلی حاکمان تو سوئی اے سی ڈی سی ڈی ایس پی ڈی سی او صحیح دا کنا دا ٹول ذلی سدی حاکمان دل تے سی چور اگلو ما تے دل تک راغلو وی زد زلی دی یو مشر په حیثیت او د حاکم په حیثیت دلته کرا غلی نا غیز دا وی کنه دانتا چی دی زلی مشر دی دی زلی حاکم دی اغیل مالو نموڑی رشوتو نوالا مور کوی واتلو بی آل الحکام ادلاوی لکی گی زواندولو تا سشی تا زواندولو تا نو دا زواندهی یه چی ساڑه کنه نو دا ستا زواندهی کویانو تا کنه ستا زواندهی کویانو تا نو دخی حاکمانو دا خیط دا سکرل لکه بندگار کویان او بندگار کوی تا خلق مردار غرزهی سو تا غرزهی مردار او پریوانونو تا خلق سکی غرزهی نو داستا دا مال چه تیده چه لوڑی دا خیطو دا حاکمانو لوڑی نو دا دا سده لکه مردار او پریوانو و تو دلو بی آئی لالحکامی او موڑی دی مالونو را خیطو دا حاکمانو تا اتا کلو فریقا من اموال ناس دا چو خی تاسو فریقا من اموال الناس سیسا دا مالون دا خالکو نام فکر کوئی مانے تا فکر کوئی لیتا کلو دا چو خی تاسو فریقا سیسا من اموال الناس دا مالون دا خالکو نام بل اسمی بگنا سرا وانتم تالمونو تاسو پوئی کی جدا گنا دے رشوتو نا موڑی یا سالو نکان الہ اللہ تا پوزن کئی پا بارد میں آشتو کے دیسو ربط تے مخی سرا ربط او مناسبت اگر دا دے چی یارا روجہ کلا دمرا برکتی میاشتا نو بیا پکی دا سا ضروری دا دا سا ضروری دا چی خام خوابی منگا پا رمضان کی نیو خوچ کال کی دول اس میاشتا کم کم زیونی ولی نو آقا دای که بی نیو کنا یخنائی که بی نیو بیا زان لخیر دے دا سا ضروری دا چی بیا نو دی نا نا وی دا ال برکتی میاشتا چی دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق اونی ولیش یا سالونکان الہ اللہ تا تپوزنه کی مبارک می آشتو کی و تو عادی وختونه د پاره خلکو ول حج د پاره د حج مواقیت للناس وختونه د مقرر د پاره خلکو ول حج ا د پاره د حج ول سلبرو بیا تا تو بیو تم منزوریا دا مخک سوالم بیکار دی لکه چې دا عملم بیکارو مخک ادب ورکو ادب په خبرو کې نو اوس ادب ورکی په کارونو کې خبرې سمې کوي د بیا ادبای خبرې م کوي نو له سلبر سره وای چې سوم سم کوي کارونم سم کوي د بیا ادبای کارونه م کوي والې سلبر رو بیا تا تل بیوتا او نه دني کی دا خبره چا تا تل بیوتا دا چرا شتا سکورن تا من زور یاد شاگانو دا غینا دی بچ دا کور اوه تل پا کما نو پاگی بان نراتلل چه آج لبا لالل نو واپس پا پاگی باندی نراتلل او دا بیوی چه پا دی باندی منگا او تی گنانگارو نو رازو پی نا زکا چه اس منگا دا گنان پاک شویو نو پا دی لارا نرازو دا دا کور باندی چانه باندی راتلل پا شا باندی راتلل ولی دا سناروا دی خپل کوری دا سڑی او چا تا گاوندی تا تکلیف نشتا ده نوی سڑی خواه خدا که اگه ده شا ده غاڑ رازی او که ده مخی ده غاڑ رازی دی کسه بابندی ده او قرآن پی بابندی لگی دا اولی دا زکا چه دا ده رسمو او دی که ده سواب گنو دی که ده سگنو سواب گنو او دا ده رسمو نو شریعت وی کارونا سم کوا اولتا اولتا کارونا مکوا برهان ده زرکشی ذکر کئی وی د دین معلومیږي چې یم بغي ان تباشر الامور من وجوه هلتی یم بغي ان تباشر یعنی مقصد دا دی امر سره وی باشر الامور من وجوه هلتی یم بغي ان تباشر ولا تاکسو کارونه په هغه طریقه وکي چې پاره باندې کول مناسبي ولټه کوي ما کم کار لچې الله کم طریقه را لګلې دا نو په اکه طریقه باندې کوي په ولټو طریقو سره کارونه م کوي په ولټو طریقو سره د اصلاح لپاره الله قران را لګلې دي نو ته بل طریقه د اصلاح ملټو د قانون لپاره الله قران را لګلې دي نو ته بل طریقه د قانون ملټو دا سیاري اوچی کرتبی و سر ذکر کئی وی پدی آیات کی بیان دا دی خبری دی فی هذه الآیت بیانن پدی آیات کی بیان دی ما لم یشرع اللہ قربتن آغا چه اللہ نوی مقرر کرده عبادت ولا ندب الیه او نو تا اللہ ترغیب ور کرده ولا ندب الیه او نو تا اللہ ترغیب ور کرده نو لا یسیر تقربن اغه عبادت کیږي نه اسنه کیږي عبادت کیږي نه به ان يتقرب به متقرب چې عبادت کوون کې پاغه عبادت وکي چې سو پورې الله ویلنی او الله ولا ترغیب نی ور کړې مي او کار ترغې پورې عبادت کیږي نه ولکن البر رحمان تقا لیکن نیکی نیکی دا چا دا چې ځانو ساتي د ګنا نه ځانو ساتي د خلاف د الله نه واتل بیوت من ابوابها راضی تاسو کورونو ته من ابوابها د دروازو دا غینا ودا پټول رسمونو باندې رد دی دا آیات پټول رسمونو یا رد دی دا وعده الله یو طریقه مقرره کړی دا پیغمبر دا غینا خلاف مکو دا غم یو طریقه مقرره کړی دا غینا خلاف مکو دا سه هر یو رسم په دې آیات کې پیرد دی واتقوا الله و یریګی دا لانا لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یده د پاره چې کامیاب شئ تاسو وقاتلوا فی سبیل الله صلی الله علیه و اصل دا وراله ځان سمای او ملک سمای نو صلی سمای وقاتلوا فی سبیل الله دا مساله او ځانګی کی په لار د الله کې دا په قتل سره ذکر کړه ویزګه چې سره جاهدو وای ایا سره چې بس زخم جهاد کوم مناسب زدا کوم او دا کوم نه جهاد یو خاص عنوان دی د جهاد یو خاص عنوان دی چا د قاتلو قتال وجل کافرانو چې سو کوئی قران کې دانشته چې کافران او اجنا نو دک سره د قران مجید د سوونو آیاتونو نه منکر دی تقریبا د 500 آیاتونو نه بلکې د مستقلو سوراتونو نه سره منکر دی قرآن کی پہ مستقل عنوان راغلے دے قاتلو وی وجنا وی وجنا قاتلو فی سبیل اللہ دا مستقل جہاد دے زان اللہ وقاتلو فی سبیل اللہ او وجنی دے را پلار دا اللہ کے سو کوئی دے اسلام کے دا وجل تصور نشتا زنی وی دا وجل تصور پہ اسلام کی نشتا او زنی وی چھ صحابہ لڑتے پیڑتے نہیں تے صحابو بو جگڑی مگڑی نکولی نو دا دروغ ہوئی قرآن چی ہوئی قاتلو قرآن ہوئی قاتلو قاتلو فی سبیل اللہ اوجنائی دی لرا پلار دا اللہ کے ویر را وجل پکی دا کمیرالل اقبال ہوئی وی دی پیر رومینا میں تپوسو کو چی دی جہاد دا خبر را بانے لگا واضح حقا پر دی جہاد نپوئیگم نوی اگر آتا ہوئی چی امر حق با امر حق شکن بار زجاجی دوست سنگی دوست زن پیغر آتوی جی جہاد سشے دے خو امر حق با امر حق شکن دا اللہ حکم دا اللہ پیدائش دا اللہ پا پیدائش مات کا دا اللہ پا حکم اس کا مات کا اللہ پیدا کر دے کافر او اللہ ہوئی چیزو دا توام سے کا وی وجنا بار زجاجی دوست سنگی دوست زن پا شیشه دا دوست باندې گٹ دا دوستو مولا دوست دار شیشه در کرا او بیاد اللہ وسرس در کرا گٹا ویشا با دا گٹا والا او دا شیشه پی سکا مات نو بس مات ہے که گنستا پا کسا کار دے قاتلو فی سبیل اللہ چه اغا دا اللہ حکمون ماتای نو تاغی تا نو گوری یواز تا دا اغا سر تا گوری دا اغا سر کدو اغا دا اغا بارا کس قیمت داری دا اللہ دا حکم مقابلہ کی آیاز غلامو اغا محمود غزنوی پی دیر مینو بعد وزیران و اتوی تپ دی تو رکی بانده مینی اغای با پی دیر حسد کاؤ باچا پی خکارکول چه آیاز که مانا پرتا دا نیارز یا ملغلر را واغستا وزیر تاوی دا با رسوی وی اوی دا با طول بادشاهی قیمت لری وزیر تاوی زمات ہے که کنه وزیر رو تاوی نا زد خزانه وفاداریم زد داکارو نکو وی ما شاء الله ډیر خو وزیر دی زمونږ د خزانه امین دی بل وزیر ته وی غوم دا وی بل وی غوم دا وی بل وی غوم دا وی آیاس ته وی راشتو وی دا ملغله ربد سوی وی ورځی زه خو پویګم نه ټوله دنیا عمر وی مونږ خو ساده غونتی غلامان یو مونږ ته خلک شه ډیر ښکاری وی ښا نو دا به ما ته نه کی وی ورګه ته لړ خوړی غرګه او کته خوړی غرګه رایلو او چه دشو کنه ملغلر را اخلاس اکو ملغلر تنی وانی بوتلا وزیرانو لاوی ناره تدبیر و الله اکبرو او آیاز مرد آباد اغای لا چگه جوڑه کلی وی او گوره کنه باچا منگ نوی چه دا کما کلی دا او گوره دا کولو کرده چه دو کو باچا و تاوی دا او گوره دا دستوی جواب و راور که کنه با آیاز و تاوی گفت آیاز محتران نام آور امر شا بیتر با قیمت یا گوهر گفت آیاز محتران نام آور امر شا بیتر با قیمت یا گوهر آیاز و تاوی اے محتران نام آور اے سرداران و عزت مندو امر شا بیتر با قیمت یا گوهر دارا تاوی چه دا بادشاہ حکم خو او کدا ملغلر خوا نو تاسو ملغلر بچ کرا خو دا بادشاہ حکم ام سکو مات کو او ما دا بادشاہ دا حکم خیالو ساتو اگر چه ملغلر ام سکرا ما تکرا باچا و تدا سوکتل وی سنگا چاو گتلا آیاز نو مسلمان اغا تور را واغستا اوی کافر وجنا دا اللہ حکمی پزائی کو حکمی سکو پزائی کو او زنی وی اخیاران وی یرا داخل کار نده دا اللہ حکمی سکو مات کو وقاتلو فی سبیل اللہ وجنی دیر را پلار دا اللہ کی قاتلو جنگو کئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وجنی دا وجد دین دا اللہ نا